Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Bir nesne göstereceğim, söylediğimi yapın. Bir nesne göstereceğim, söylediğimi yapın. Prenez. Alın. Alın. Donnez-moi les lunettes. Gözlükleri verin. Gözlükleri verin. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Kalemi zarfın üzerine koyun. Kalemi zarfın üzerine koyun. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Bardağı çevirin ve makasları alın. Bardağı çevirin ve makasları alın.